do. Now give me just a little time. You and my mind. Girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down. I can give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Well, well, we'll go all the way to heaven. Girl, I've been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Nieuwe aflevering van De Late Avond op maandagavond. Lekker. Gregory Abbott en Shake You Down. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt, hoop ik althans, tot middernacht. Tot die tijd heb ik heel veel lekkere muziek voor je om lekker bij in slaap te vallen deze avond. Na een eerste werkdag, zou zomaar kunnen. En we hebben ook een paar leuke onderwerpen voor je. Om je een beetje bij te praten over wat er zo al gebeurt in de regio. We gaan het hebben over de ruilwinkel. Jawel, de Let's ruilwinkel. Wat is dat? Het bestaat al een tijdje. En heel veel mensen weten daar nog niks van. Maar het bestaat al een hele tijd in Schiedam. Je gaat er meer over horen zo meteen hier in De Late Avond. Er is een expositie over 75 jaar Maastunnel. Dus, dat is ook interessant. Wat kun je daar zien? Wie hoort het straks? En 35.000 handtekeningen nodig voor het vergeten kind. Want deze week is het begonnen. De week van het vergeten kind. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face. Close to me, can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. My face, her body close to me. Can't can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. I honestly zou je maar gezegd worden, hè? I love you, honestly. I honestly love you. Zo is het. Als het zo in je oren wordt gefluisterd, nou, dan is je dag wel goed, denk ik. Je hoort het hier in de late avond. Gregory Abbott ervoor met Shake You Down. Oh nee, die hadden we al gehad, maar Patrick Swayze en She's Like the Wind. Ik heb het lijstje niet helemaal goed voor ogen. Het vergeten kind zet zich in voor de tienduizenden kinderen tussen 0 en 18 jaar... die door een onveilige of instabiele thuissituatie een moeilijke kindertijd doormaken in Nederland. Ze groeien op in opvanglocaties of in kwetsbare gezinnen waarbij hun ontwikkeling stagneert. Deze kinderen zijn vaak sociaal uitgesloten en kunnen daarom niet meer meedoen in onze maatschappij. En deze week is het de week van het vergeten kind en daarom dit onderwerp. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Joep Verboekert van de stichting Het Vergeten Kind. En wat is het vergeten kind? Welkom overigens. Dank u wel. Het vergeten kind zet zich in voor de duizenden kinderen die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. En waarvan heel veel zelfs niet meer thuis kunnen wonen. Dat zijn op dit moment 50.000. Dat zijn heel veel kinderen, want je zou denken dat kinderen in Nederland het allemaal heel goed hebben. Ja, dat is mooi dat u dat zegt en daar heeft u ook gelijk in. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de Nederlandse kinderen tot de meest gelukkige, ik las laatst zelfs de gelukkigste kinderen ter wereld zijn. Het zijn 95% van de kinderen. Maar helaas is het zo dat het er ook een groep is waar het niet goed mee gaat. En om u wat aantallen te geven, er zijn 400.000 kinderen die opgroeien in armoede. 600.000 kinderen die ouders hebben die verslaafd zijn of een psychische stoornis hebben. 200.000 kinderen met ouders met een psychische beperking. Nou, dat noemen we vaak de multiprobleemgezinnen, waar meerdere problemen zijn. En daar is veel geweld, huiselijk geweld, spanning, stress. Ja, en dan groei je niet in een ideale situatie op. Maar als ik even reken, dan heb je het bijna over 1 miljoen kinderen. Dus. Ja, dat lijkt zo, maar dat zit veel overlap in. Dus veel kinderen die opgroeien in armoede, is bijvoorbeeld ook dat de ouders een probleem met een verslaving of een psychische beperking. Dat hoeft natuurlijk niet. Nee, dat hoeft niet. Maar er zit veel overlap in. Ja. Ja. Maar dan nog zijn het heel veel kinderen die eigenlijk onder de radar blijven. En ja, en dat is precies wat u zegt. Die onder de radar blijven. En daarmee heeft onze stichting ook Het Vergeten Kind. Mm-hmm. Dat als maatschappij, ja, we zien deze kinderen niet. Hè. Er worden bijvoorbeeld 120.000 kinderen mishandeld. Dat is 1 per klas. Maar als je mensen vraagt, ken je een kind dat mishandeld wordt? Zegt bijna iedereen, nee, die ken ik niet. Nee. Terwijl in ieder klas zit er gemiddeld 1. Ja. Maar we hebben de Raad voor de Kinderbescherming. We hebben allerlei andere instanties die op kinderen letten buiten de ouders om. Ja. En dan nog. Ja, dat klopt. Dus gelukkig is de jeugdhulpverlening in Nederland van hoge kwaliteit. Er wordt veel geïnnoveerd, er gebeurt veel. Veel kinderen staan ook onder bescherming van de jeugdbescherming. Maar als maatschappij zien we ze niet. En daardoor kunnen er ook misstanden ontstaan, waar wij dan aandacht voor vragen. En we helpen de kinderen natuurlijk zelf heel erg met een heleboel leuke activiteiten. We nemen ze mee op vakanties, we hebben workshops voor ze. Ja. Maar ja, dan komen ze even uit die situatie en gaan daar toch weer in terug. Ja. Heeft dat zin dan? Nou, het is heel belangrijk dat je als kind ervaringen opdoet die je helpen. Ja, die zijn heel vormend voor je. Bijvoorbeeld in een ideale situatie ga je bijvoorbeeld voetballen. Of je klimt in een boom, je valt eruit. En dan vangt je vader je op of je moeder. En je zegt, goed jongens, niet erg, probeer het nog eens een keer. Maar als je in een situatie opgroeit waar je alleen maar hoort van, je had niet geboren mogen worden. Je kan ook helemaal niks. Ik zou willen dat je niet was. Ja, dat helpt je niet. En als je bijvoorbeeld met onze week op vakantie gaat en je krijgt van de 500 goed getrainde vrijwilligers iedere dag bevestigd dat je of ze goed eet, of dat je ze leuk bent, of dat je ze goed kan knutselen of lekker kan voetballen. Dat zijn hele belangrijke ervaringen. Of dat je vriendjes kan maken die je meeneemt voor de rest van je leven. Geeft zelfvertrouwen. Ja, precies. Ja. Binnenkort de week van het vergeten kind. Dat is niet voor niets, want als die kinderen onder de radar blijven, dan moet je daar een beetje tamtam voor maken, zeg ik dan wel eens. Mooi. En dat gebeurt dan ook. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, we zijn al begonnen in de aanloop naar de week van het vergeten kind. We hebben nu de Harte Huiscampagne. Mm-hmm. En eigenlijk heel Nederland hangt vol met harte huisjes. En dan zeggen we, want ieder kind verdient een veilige en liefdevolle plek. Ja. Dus duizenden connectionbussen hangt die bij het Ziggedom. Alhoewel, moet je natuurlijk niet in Rotterdam zeggen. hangt je ook in de in Rotterdam dan ergens? In Rotterdam, eerlijk zijn, ik weet dat de Kleiweg zag ik een heleboel posters hangen in Rotterdam. Ja. Dus ook in de winkelstraat zag ik een paar hangen. En dan vragen we, ga naar de website, kijk naar de petitie. En we vragen nu aandacht voor een hele specifieke groep. Dat zijn kinderen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Dat zijn 7.000 kinderen die daar zitten. En duizenden van deze kinderen, krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Mm-hmm. Er zijn kinderen die, nou, bijna allemaal hebben ze te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Kinderen hebben gemiddeld 7 traumatische ervaringen opgedaan. Terwijl ze gemiddeld pas 8 jaar oud zijn. Mm-hmm. Dat zijn kinderen, ja, echt mega kwetsbaar. En ze zitten in die vrouwen van maatschappelijke opvang. En daar is geld gelukkig voor die vaders of moeders. Maar er is geen geld voor die kinderen in heel veel gevallen. Dus dat is een fout door de decentralisatie van de jeugdwet. Nou, die thuis zul ik u besparen. Ja. Maar er is gewoon geen geld in heel veel gevallen om deze kinderen de hulp te bieden die ze zo hard nodig hebben. En als we deze kinderen, ja, zo nog één ding. Als we deze kinderen, als we die nu niet helpen. Het is een heel belangrijk schakelmoment in je leven. Je hebt jaren huiselijk geweld gezien. Je komt met je moeder in de vrouwenopvang. En juist dan moet je geholpen worden. En als je deze kinderen nu niet helpt op dit belangrijke moment. Zou je zien dat ze later in hun leven heel veel problemen krijgen. Ja, de maatschappij heeft er last van. Criminaliteit, verslaving, drugs. Hoe jonger ze zijn, hoe beter het is om dat achter zich te laten. Ja, ja, precies. Nu helpen. Ja. Maar ja, dan zie ik dat jullie 35.000 handtekeningen nodig hebben. Helpt dat dan? Nou, wat we willen is eigenlijk deze misstand of deze fout in de wet, die is niet bekend. Heel veel gemeenten zijn zich ineens bewust van. Politici zijn die bewust van. Mm-hmm. Dus wij zeggen, we gaan dit onderwerp nu vol op de agenda zetten. Dat doen we niet alleen. Kinderpostzegels doet dat ook. Argeo doet dat. Kansfonds. Ja, je bent dus niet de enige die dat doet. Nee, dus en de een doet het meer met lobby. En we hebben met z'n vijven gezegd, wij willen dat binnen een jaar deze misstand gewoon opgelost. Het kan gewoon. Het kost 3.500 euro per kind, keer 7.000 kinderen, 20 à 25 miljoen. Is een begroting, ja, is dat helemaal niks. Nee. En zijn kinderen, ja, kinderen zijn de toekomst. En als we ze nu in de steek laten, hebben we straks een probleem. Maar er moet de wet veranderd worden? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat het VWS gewoon zegt, we geven een subsidie rechtstreeks aan die vrouwenopvang en aan die maatschappelijke opvang, specifiek voor de kinderen. Ja. Klaar. Maar ze moeten eerst erkennen dat het zo is. Ja, maar dat is het gunstige. Dat zien ze nu wel in. Dat zien ze wel in. Ja, okay. Ze zeggen ook, we willen het wel veranderen, maar vervolgens kijkt iedereen naar elkaar. Dan toch zei ik iets over die 35.000 handtekeningen. Waar hebt u die dan voor nodig om de politiek te bewegen? Om? Ja, we willen eigenlijk zeggen dat, ja, zeg, tienduizenden mensen dat die zeggen, jongens, dit kan niet. Kom op. Okay, we willen medestanders. We willen medestanders, ja. We willen echt lokale politiek, nationale politiek, wordt wakker, regel dit. En mensen moeten ook wakker worden, want we zeiden al, het zit onder de radar, het is verborgen, dus iedereen zou het moeten weten. Ja. Ja. Via de website denk ik dat de handtekening geplaatst kan worden. Ja, heel fijn dat u dat zegt. Ga naar www.hetvergetenkind.nl, daar kan je de petitie tekenen. Heel makkelijk, je vult je naam en je e-mailadres in. En volgens vragen, wil je ook een harte huis? Dan kan je thuis een poster ophangen. Ja, ja, en dan kan je die thuis ophangen. Kan je ook je steun laten zien van, wauw, ik gun ieder kind een veilige en liefdevolle plek. Dus de website Het Vergeten Kind is het begin om in actie te komen. Ja, laten we deze kinderen niet vergeten. Die oproep hebt u in ieder geval gedaan. Joep Verboekert, directeur van de stichting Het Vergeten Kind. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. En ook op de Week van het Vergeten Kind, die op 4 februari begint. 30 januari. 30 januari tot 4 februari. Tot 4 februari, ja. Dan hebben we die week ook weer geplaatst. Dank u wel. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Thank you. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Pourquoi j'existerais? Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Take time to realize that your warmth is crashing down on in. Take time to realize that I'm on your side. Didn't I tell you? But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. No, I can't spell it out for you. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized. We'd never have to wonder if we missed out on each other now. Take time to realize, oh, I'm on your side. Ze deed het weer lekker, hè? In de show. Kom ik alleen. Realized. En Joe Dassin bestond allemaal niet. Ach, zo gaat het in de liefde. Je hoort het hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over de Let's ruilwinkel in Schiedam. Wat is dat nu weer? Let's, nee, heeft niets met verlichting te maken. Hè? Misschien toch wel, als je een lampje wil laten aansluiten. Je hoort het zometeen na een prachtig nummer van Cyndi Lauper. Things like this can always take a little time. I always thought we'd be together down the line. We start to fight and can't get over what was said. 'Cause you see black. Eigenlijk draaien we altijd Blue Colors, nee, True Colors van Cyndi Lauper. Zo is het in de show. Maar vandaag koos Anja van Aalst, die vandaag de lijst heeft samengesteld voor iets totaal anders. Who Let in the Rain? Heeft ook wel iets te maken met het weer van de komende dagen. zou je kunnen zeggen. We gaan het hebben over de Let's Ruilwinkel. Die is in Schiedam onder andere en in Rotterdam. Deze winkel hanteert een concept uit Canada en is gebaseerd op het ruilen van goederen en diensten via een puntensysteem. Gebruikers kunnen spullen die niet worden gebruikt ruilen voor spullen die anderen weer niet kunnen gebruiken, maar waar wel een goede bestemming voor te verzinnen is. Ook kan men diensten ruilen. Zo kunnen wij met elkaar iets betekenen. Dat is de conclusie na een gesprek met Evelien Lampfen. Het leven wordt een stuk leuker als we met elkaar spullen ruilen. Dat is waar Martijn de Haan en Debbie de Wekker zich hard voor maken. Want zij zijn van de Let's Ruilwinkel. Dat klopt. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met de Let's Ruilwinkel? Het gaat goed met de Let's Ruilwinkel. We hebben laatst een hele verbouwing gedaan met de winkel. Oh. Want we hadden 2 keer wateroverlast gehad in heel de winkel. Dus toen dachten we, laten we nu maar alles even religieus omturnen. En zo hebben we eigenlijk ook meer werkplekken gecreëerd. En de verkleedspullen hangen er extra nu doorbij. Zodat mensen daar ook kunnen huren. Dus ja, ik zou zeggen, kom even weer een keertje kijken. Want de trouwe luisteraar kent jullie. Jullie zijn vaker in de uitzending langs geweest. Voor de mensen die jullie niet zo goed kennen, kunnen jullie kort uitleggen wat de Let's Ruilwinkel precies is? Ja, tuurlijk. Een Let's Ruilwinkel is een stichting die eigenlijk door middel van een puntensysteem diensten en artikelen ruilt. Je moet bijvoorbeeld met een vaas, zeg ik altijd heel simpel, kom je langs. Daar krijg je een x-aantal punten voor. Mm-hmm. Wordt die vaas verkocht aan een ander, worden die punten bij je puntenrekening bijgeschreven, kan je zelf wat uitzoeken. En dat werkt ook zo in diensten. Dus de ene die hangt een lampje op en de ander die laat de hond uit. Dat kan eigenlijk best alle kanten op. En het maatschappelijk doel daarachter is echt dat de mensen weer wat voor elkaar gaan betekenen. Zoals je vroeger zei, hey buurman, wil je mijn heg even doen? Dat eigenlijk weer een beetje terugkomt. En voor de vrijwilligers en mensen die er werken, is het eigenlijk weer een stukje activering of een stukje dagbesteding aan kunnen bieden. En dat doen we eigenlijk ook weer in samenwerking met Stroomopwaarts sinds kort. Dat klinkt heel erg mooi. En ik moet eigenlijk ook in één keer denken aan de slogan die we op de Buitenhavenweg zien. Delen is het nieuwe hebben. Ja, nou, dat is ook zo. Je ziet dat die wederkerigheid heel belangrijk is. Als mensen in de winkel hebben we ook een hele grote maatschappij aan tafel staan. En je ziet dat als mensen met elkaar gaan communiceren, dat ze dus ook weer wat voor elkaar gaan doen. Dus wij geven altijd het leuke voorbeeld. We hebben een oude man van 78. En die gaat dan niet alleen met kerst thuis zitten meer, maar met 3 buren. Weet je wel, dat en dat is eigenlijk wat je eruit moet halen. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. En ook in een tijd waarin mensen vooral heel erg veel achter de computer zitten misschien. Heel veel binnen zitten. Ja, je moet ze juist naar buiten lokken toch om weer een beetje actiever te gaan zijn met elkaar. Ja. Maar toch is die computer tegenwoordig haast niet meer weg te denken. We hebben hem echt nodig om te leven, toch? Ja, ja, want dat is een andere deel van de stichting van onze Stevie inderdaad, die dat doet. Ja. En ja. Daarvoor is ook Martijn hier. Ja. Kan jij kort uitleggen wat Stevie dan precies is? Ik denk meteen aan Stevie Wonder, maar dat is vast niet goed. Nee, die ziet wat minder, zeg maar. Bij ons is echt het verhaal, een beetje de core business, is dat we computers die in het bedrijfsleven zijn afgedankt. Mm-hmm. Die komen naar ons toe, die gaan we opknappen voor mensen in een bijstandsuitkering, voor vluchtelingen met een verblijfstatus bijvoorbeeld. En die hebben ook allemaal een computer nodig, maar die kunnen het niet betalen. Nee, want dat hebben ze nodig om misschien wel ervoor te zorgen dat ze gaan leren, werk zoeken. Ja, tegenwoordig gaat alles via de computer, zelfs je belastingaangifte. Ja, en klopt. Daar is ook inderdaad moet je geen die allemaal doen. Ja. En daarom zijn we ook een beetje afhankelijk van de computers moeten wel voldoen aan de normen van de huidige tijd. Een computer die 20 jaar oud is, die kan niet meer in zo'n status gebracht worden dat die nu nog bruikbaar is. Nee, maar dus het is inderdaad zo dat als je werkt op een groot kantoor, dat om de zoveel jaren, hup, iedereen een nieuwe, maar ja, het kan nog prima werken, zo'n PC. Ja, absoluut. Ja. Bijvoorbeeld van de gemeente Maassluis hebben we 85 computers gehad. Alleen daar moet dan allemaal een nieuwe harde schijf in, want dat is het beleid bij hun. De harde schijf wordt gewoon fysiek vernietigd. Dat alle gegevens ook echt weg zijn. En dan moeten we weer 85 harde schijven ergens vandaan zien te halen. Dus zo blijf je een beetje rommelen en schipperen. En uiteindelijk komt er een mooi product waar mensen wat aan hebben. Dus jullie roepen eigenlijk iedereen op, kom vooral spullen ruilen. En kom ook vooral ICT-spullen inleveren. Absoluut. En waar doen we dat? Dat doen we op de Noordvest Singel 89 in Schiedam. We zijn eigenlijk open van maandag tot en met vrijdag. Eigenlijk dezelfde tijden als Stevie zijn wij altijd aanwezig. Dat is van maandag om 10 tot 2 en de rest van de week van 11 tot 4. En nou zijn we er ook wel stiekem daarvoor en daarna voor andere zaken. En als mensen zeggen, nou ja, goh, dan werk ik, maar ik mail jullie liever of ik bel. Hebben jullie een website waar we al jullie contactgegevens kunnen vinden? Ja, dat hebben we. Dat is www.lets-, zeg ik altijd, schiedam.nl. Debbie de Wekker en Martijn de Haan van de Let's Relwinkel en van Stichting ICT voor Iedereen, bedankt. Jullie ook. We blijven jullie volgen. Dankjewel. Dank je. Het is niet zo lang geleden, maar het lijkt een ver verleden. Ze heette Domino, of ze noemde zich zo. Zij had in haar ogen het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. En bij het ochtendgloren was ik al lang verloren. Het was echt goed raak. Ik heb een vreemde smaak. Ze is niet lang gebleven, heeft geen adres gegeven. Ze heette Domino, Domino of zo. Ze hield van verre landen, van godverlaten stranden, van wachten op Godot. Zij had cultuur en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk te verklaren. Het leek wel maneschijn, moet mijn verbeelding zijn. Dan zei ze, ik vergeet je. Ze lachte zelfs een beetje. Je komt er wel doorheen. Jij redt het wel alleen. Het was hard om te verduren, maar ik ging door heter vuren. Ze heette Domino, Domino of zo. Zij had in haar ogen het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk te verklaren. Leek wel maneschijn, moet mijn verbeelding zijn. Ze zeggen dat ik taai ben, dat ik een echte haai ben. Het lijkt alleen maar zo. Vraag maar aan Domino. Ik heb in heel mijn leven om niemand veel gegeven, maar wel om Domino, Domino of zo. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by Is het allemaal buiten haar bereik. Out of Reach. Gabriel hier in de late avond. En Clouseau met Romeo. Of Domino. Beetje van me apropos. Wel grappig trouwens dat in hetzelfde lied wordt gezongen dat degene waar het over gaat helemaal niet van de muziek van Clouseau houdt. Dat is wel opmerkelijk. Ik hoop wel dat jij houdt van muziek van Elvis Presley, want hier komt hij met Can't Help Falling in Love. Daarna gaan we het hebben over 75 jaar Maastenon. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for like a river flows see. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I good old Elvis, nou ja, old. Zo oud is hij niet geworden. Hoewel. Ze zeggen dat hij nog steeds in leven is. Ja, en ik kan me er wel iets bij indenken. Want ik was in december op Gran Canaria. Ja. En daar op het terras stond een reuze Elvis te zingen. En het leek er sprekend op. En het klonk ook nog geweldig. Tja, dus hij leeft voort. Maar misschien wel via andere mensen. Dat dan weer wel. Op 14 februari, laten we het daar eens over hebben, bestaat de Maastunnel precies 75 jaar. Naast een boek is er ook een expositie over de Maastunnel te zien in de kunsthal onder de titel Onze Tunnel. Leo van Arrewijnen van Radio Capelle sprak met Eva van Diggelen. Zij is verantwoordelijk voor deze voorstelling in de kunsthal. Het heeft lang geduurd, hè, voordat de toestemming kwam om de Maastunnel te bouwen. Waarom heeft dat allemaal zo lang geduurd? Volgens mij hebben ze heel veel onderzoek gedaan. Ze hebben gekeken, ze hadden nieuwe oeververbindingen nodig. Dat was duidelijk, want overal stonden files, de haven die groeide, het autoverkeer nam toe, dus alle bruggen stonden vol. En ze hebben toen bedacht van, willen we dan een brug of een tunnel? En uiteindelijk zijn ze erop uitgekomen dat ze graag een tunnel wilden hebben. En daar hebben ze eerst heel goed onderzoek naar gedaan, want die waren er toen bijna nog niet. Wat was nou het voordeel om toch uiteindelijk voor een tunnel te kiezen? De bruggen die er waren, die liggen natuurlijk over de Maas. En daar gaat ook scheepvaart overheen. Dus je had draaibruggen en andersoortige dingen die open moesten. En de mogelijkheden om toen zo hoog te bouwen, die waren er toen niet. Dus daar ging niks onderdoor. Dus ze voorzagen natuurlijk gewoon extra files als je nog een brug maakt die ook weer open moet voor scheepvaart. En als je dan onder de scheepvaart doorgaat, ja, dan heb je dat niet. Nee, dat is inderdaad een heel groot voordeel. Nou is die in 1942 in gebruik genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk ook wel heel uniek. Ja, dat is uniek. Dat is echt bijzonder. En dat was natuurlijk voor Rotterdam helemaal bijzonder. Want de binnenstad lag in puin. Daar begonnen ze langzaamaan weer op te bouwen. En ondertussen ging er echt een heel groot technisch hoogstandje gewoon open in diezelfde stad. Wat Rotterdams ontwerp was en waar heel veel Rotterdammers aan meegewerkt hebben. Iedereen die kent ook altijd wel iemand die daar aan meewerkt. Familie of bekende of nou zoiets. En dat ging gewoon open hier. Dus dat heeft ook heel erg... daar zijn Rotterdammers ook echt trots op. Dus dat was bijzonder inderdaad, ja. En waarschijnlijk zullen de bezetters het dus ook goed gevonden hebben dat die tunnel er open ging. Ja, uiteraard. Nee, die hebben ook dat wel omarmd in die zin dat zij daar natuurlijk bij betrokken zijn geweest. Ze hebben het misschien niet gebouwd, maar zij hebben dat natuurlijk wel bepaald dat het afgebouwd werd. En zij vonden het natuurlijk ook wel handig. Ik wil net zeggen, ook wel een stukje eigenbelang. Ja, uiteraard. Ja. Nou, dan gaan we even naar de expositie toe. Stel dat ik nou de expositie ga bezoeken. Wat kan ik allemaal zien als ik er kom? Nou, we hebben de tentoonstelling verdeeld over twee verdiepingen. Dus je begint eigenlijk boven. Mag ook beneden, maar je begint boven. En daar is eigenlijk het verhaal van de Maastunnel wordt daar verteld. Dus aan de hand van een tijdlijn, heel veel fotomateriaal en ook oud beeldmateriaal vertellen we eigenlijk vanaf eind jaren 30 tot en met nu wat er met de tunnel gebeurd is. En dan heb je in het begin vooral heel veel oude foto's, polygoonjournalen, hoe dat gebouwd is, hoe men dat beleefde. En vervolgens in de jaren 50 en 60 alle file met vooral fietsers voor de tunnel. Dat is ook wel erg bijzonder, vind ik, ook om die beelden te zien. En dat loopt dan eigenlijk door tot nu. We hebben een heel groot werk hangen, hier en daar. Dat hing eerst op de ventilatiegebouwen. Dat hangt nu bij ons in de kunsthal. En je kan met een virtual reality bril de toekomst bekijken, want de Maastunnel gaat gerenoveerd worden. En met die bril kan je zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus je rijdt echt door die tunnel heen. En wat gaat er in grote lijnen gebeuren? Wat ik zo begrepen heb, is dat die tunnel niet voldoet aan alle eisen. Dus veiligheidseisen van nu. Het is natuurlijk 75 jaar geleden dat die gemaakt is. Dus daar moet wel iets aan gebeuren. En ook het beton is geloof ik het een en ander mee. Dus hij kan gewoon echt een opknapbeurt gebruiken. Maar uiteindelijk, als je er doorheen gaat rijden in 2020, als hij klaar is, of 2019, dan zul je daar niet zoveel van merken. Want het is een rijksmonument. Dus je kan niet merken dat de oude verlichting, die mooie gele oude verlichting, vervangen is door LED. Want het is LED-licht, maar het heeft nog precies dezelfde gele kleur. Dus je zult het niet zien. Nou, is er nou, en dan, Ja? Kun je naar beneden. En we hebben van de gemeente de originele oude roltraptreders gekregen. Dus je kan afdalen over de roltraptreders naar beneden. En in beneden hebben we de tunnel nagebouwd met originele tegeltjes. En ervaar je eigenlijk echt de tunnel. Als je ook bijvoorbeeld naar de Kunsthal komt en niet uit Rotterdam komt. Je bent er nog nooit geweest. Dan ervaar je de tunnel daar echt. En daar hangen ook allemaal beeldschermen met heel veel verhalen. Dus daar gaat het echt over de mens en de tunnel. De Rotterdammer en de tunnel. En de herinneringen en de verhalen die ze daarbij hebben. En ben je nou bij het samenstellen nog iets tegengekomen waarvan je zegt van, nou, dat was echt heel verrassend, dat wisten we nog niet? Nou ja, voor mij was het onderwerp sowieso nieuw om daarin te duiken eigenlijk. Dus voor mij kwam er heel veel boven. Wat ik heel bijzonder vond was eigenlijk dat er nog een aantal interviews gehouden zijn met mensen die daar nou, als een van de eerste doorheen zijn gelopen als kleine kinderen toendertijd. En die verhalen hebben we nu vast weten te leggen. Inmiddels zijn ze wat ouder. En die zijn dus nog vastgelegd en die zijn in de Kunsthal te zien. En dat is gewoon ontzettend leuk om hun beleving te horen. En het feit dat zij dus onder die Maas zijn doorgelopen, dat thuis verteld hebben en dat niemand hen geloofde. En dat ze dat gedaan hebben voordat er überhaupt maar een voertuig doorheen was gegaan. En dat vond ik ontzettend bijzonder om te horen. Ja. Tot wanneer kunnen onze luisteraars de tentoonstelling bezoeken? Nog tot zondag 23 april. www.kunsthal.nl en daar staat alles op vermeld. En met deze bijdrage van Radio Kapelle komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Ik ga op huis aan, zeggen ze op het eiland hier. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je natuurlijk prachtige dromen. Een rustige nacht. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk ook een heel rustige nacht en een goede wacht. Morgenavond is er weer een aflevering van De Late Avond. Ik hoop dat je er dan weer bij bent om 11 uur. Weer lekkere muziek en leuke informatie. Tot besluit van de show Brad en If. Wat mij betreft tot morgenavond. Dag. If a picture paints a thousand words, then why? Then what?